Jestem człowiekiem i tak jak inni gram nie fair. Choć nie najlepszy, na ogół jest tego efekt, co było blefem. Z czasem wychodzi na jaw i każdy z nas przez to w stylu szynaja. To w ludzkich zwyczajach, panie, tkwi ten problem, bo człowiek nie pomyśli. Z dupy zrobi mordę, na siłę wciśnie pompę. Za hajs zrobi wszystko, albo wali ten hajs. Jak kozak Krzysztof, ja chcę grać czysto. Ja żyć fair play, chcę odbudować mosty, po których potem przejdę. Na chuj mi playback, idol, czy poblista, tu ostry na bitach i na technikach, klasyka czysta. Jak się słucha i patrzy, ocenie nas po błędach, póki samych nie doświadczysz, bo życie to traci. A raczej scena, gdzie sam materiał, który zagram, dobieram. Styl bycia to flatera, sprawdź repertuar. Nagrywam rap tak, by opadła wam buła. Podnoszę stylu pułap jak każdy projektant. A z wrogów to stoję i brektam. Wiesz mi, wielu się ruszę, ale ja to pierdolę. Poczuj prawdę, by nie stać sił nasze. Myślicie, jest bezwzględne? Tak, tak, tak jest. Wśród frajerów, wiesz mi, wielu się ruszę, ale ja to pierdolę. Poczuj prawdę, by nie stać sił nasze. Myślicie, jest bezwzględne? Niestety. Za wszelką cenę, chłopaku, starasz się być w pozo. Rezultat jest taki, wpadasz pod ostrza własnym nozom. Za dobre serce, pod złe intencje to podłożą. Ktoś poczuł się do tego, by wysuwać osąd. Wpierdolisz się z butami w moje życie, to wyjdziesz po co. Nie należy do tych osób, które się na wyrost wchodzą. Na winą farmazą, skurwią się i przeproszą. Chyba czas odpocząć od spraw nadłoku. Zrywu wokół na ogół, niszczącego mój wewnętrzny spokój. Nie czaisz notu, play emblemat. Prawidłowość życiowa, której nie odziedziczysz w genach. Nabierasz ogłady, albo się gubisz w ocenach. Te same błędy, pora sędy, znów nie tędy. Przyznaję się do nich, sumienie mnie nie męczy. Ty chcesz grać fair, to nie wystarczą chęci. Pamiętaj, że nie wszystko zawsze da się odkręcić. Wśród frajerów, wiesz mi, wielu się wyprze, ale ja to pierdolę. Poczuj prawdę, by nie stać sił nasze. Myślicie, jest bezwzględne? Tak, tak, tak jest. Granie fair ostatnio nie jest modne u nas. Molesta ostrzegała, patrz komu ufasz. Raz rozpruta dupa jest na zawsze rozpruta. Miłości raz sprzedanej żaden hajs nie odkupia. Skupiam się nad przeszłością, gdzie głupot nie brakło. Błędy nauczyły mnie dużo, tak jak to miasto. Gleby nauczyły mnie wstawać i trzymać fason. Skurwysyny ciągle uczą mnie nie wierzyć kłamstwom. Zawsze coś kręcą, ale nigdy lole. Wykręcone machloje w końcu ich pędzą w paranoję. Znasz te przeboje? Znasz tych typów. Nie mają wstydu, grają w stylu zwanych lisów. Ej, na ich koncertach brak bisów. Nie zarobisz hajsu, jak przycinasz na torbach. Nie będziesz miał szans tu, jak przycinasz na ziomkach. Kontakt, człowiek, ogarnij fazy. Sprawdź te frazy i przestań się w nawikach plątać. Wśród frajerów, wiesz mi, wielu się ruszę, ale ja to pierdolę. Poczuj prawdę, by nie stać sił nasze. Myślicie, jest bezwzględne? Tak, tak, tak jest. Wśród frajerów, wiesz mi, wielu się ruszę, ale ja to pierdolę. Poczuj prawdę, by nie stać sił nasze. Myślicie, jest bezwzględne? Niestety.